Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa kolejny dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Chętni otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się uroczystości z okazji Święta Flagi. W nowym serwisie multimedialnym Polskie Radio przybliży słuchaczom historię Konstytucji 3 maja. Zaczniemy jednak od smutnej informacji. Jak podaje stacja TVP Info, zmarł aktor Bronisław Cieślak, niezapomniany odtwórca roli porucznika Borewicza w serialu 07 Zgłoś się. Bronisław Cieślak miał 77 lat. Trwa drugi dzień akcji Zaszczep się w majówkę. Wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19, mający aktywne e-skierowanie, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Dziś, podobnie jak i wczoraj, akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Mimo niesprzyjającej pogody i opadów deszczu, tak jest m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Poznania, od rana do mobilnych punktów szczepień ustawiają się długie kolejki chętnych. Niezbyt przyjemnie się stoi, no ale już 4 godziny stoimy, bo to można się tu naprawdę rozchorować teraz, zimna. Telewizji zachęcali, że tu będzie szczepienie, no to mamy blisko, to się przyjechali. Załapiemy się dobrze, nie to jutro, ale okazuje się, że dzisiaj się załapiemy. Chętni do zaszczepienia otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Z uwagi na duże zainteresowanie rząd podjął decyzję, że każdy punkt otrzyma dziś kolejnych 1000 preparatów. Akcja potrwa do jutra. Z okazji Święta Flagi właśnie rozpoczyna się uroczystość podniesienia flagi RP przez żołnierzy Wojska Polskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Święto to ustanowił Sejm w 2014 roku, by przypominać o historii barw narodowych oraz o ich znaczeniu w historii. Barwy biało-czerwone jako barwy narodowe Rzeczypospolitej zaczęły być postrzegane dopiero w XIX wieku. Wcześniej kojarzono je głównie z rycerstwem. Od powstania listopadowego są one nierozłącznie związane z walką Polaków o niepodległość, mówi historyk dr Szymon Niedziela. Pamiętajmy, że ten pomysł, aby Polak wyróżniał się właśnie barwą biało-czerwoną, to padł na Sejmie w 1831 roku w dobie powstania listopadowego. Później powstańcy styczniowi również przypinali sobie kokardy biało-czerwone. Powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy w powstaniu warszawskim odgrywało to bardzo dużą rolę, gdyż powstaniec nie każdy miał mundur, ale miał przecież biało-czerwoną opaskę. Z okazji Dnia Flagi w Polskim Radiu Dzieciom odbywać się będą konkursy, słuchowiska i audycje tematyczne poświęcone temu wydarzeniu. Specjalną ofertę przygotowała również Trójka. Między innymi od południa do 13 audycja specjalna poświęcona znaczeniu flagi jako symbolu historycznego oraz kulturalnego. Poprowadzi ją Katarzyna Cygler. Jutro z kolei obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało specjalny serwis multimedialny. Opowiada on o tym, jak doszło do uchwalenia pierwszej, nowoczesnej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej na świecie oraz jakie były jej postanowienia. Mówi Krzysztof Kosowski, wiceszef portalu Polskiego Radia. Przedstawiamy także bohaterów tamtego czasu, zarówno wielkich politycznych graczy decydujących o kształcie ówczesnej Europy, jak i świadków podpisania dokumentu. Sięgamy także do ikonicznego obrazu Jana Matejki, Konstytucja 3 maja 1791 roku, który jak w soczewce skupia historię, osoby i symbole tamtych dni. O znaczeniu Konstytucji w naszym serwisie mówią historycy, profesorowie Richard Butterwick-Pawlikowski, Włodzimierz Suleja czy profesor Marek Kornat. Serwis ma także za zadanie popularyzowanie wiedzy o Konstytucji 3 maja poza granicami Polski, dlatego też powstały dodatkowe dwie wersje językowe, angielska i litewska. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Na koniec jeszcze informacja z zagranicy. Indyjscy naukowcy badają, czy nowy wariant koronawirusa nie odpowiada za większą liczbę zakażeń w tym kraju. Światowa Organizacja Zdrowia na razie nie uznała indyjskiej mutacji za równie groźną, co wariant po raz pierwszy wykryty w Brazylii, RPA i Wielkiej Brytanii. Indyjscy naukowcy badają przyczyny nagłego wzrostu zakażeń COVID-19 w tym kraju. Wciąż nie wiadomo, czy do tej sytuacji przyczynił się odkryty w Indiach wariant B1617. Zespół doradców indyjskiego rządu do spraw pandemii poinformował, że w części próbek wirusa wykryto drobne mutacje, które mogą uniknąć odpowiedzi immunologicznej.

Państwo poznają, mam nadzieję. Przepiękny utwór z serialu 07 Zgłoś się, muzyka Włodzimierza Korcza. Dziś na początek nie przez przypadek w leniwym przedpołudniu rano dotarła do nas smutna informacja, że od twórca głównej roli porucznika Borewicza, czyli Bronisław Cieślak, zmarł dziś niestety po długiej chorobie. Stąd też dziś u nas na początek 07 Zgłoś się. Leniwe przedpołudnie. 10 minut po godzinie 10. Małgorzata Łukowska i zapraszam Państwa na pierwszą część leniwego przedpołudnia. Trochę smutno dziś zaczęliśmy niestety, ale nie ma co się przejmować. Za oknem dużo deszczu, niestety. Czyli taka polska, prawdziwa, deszczowa majówka. Mam nadzieję, że mimo wszystko Państwu się udało rozpalić chociaż grilla. Nie wiem gdzie, może w domu, ale mam nadzieję, że majówka grillowa się u Państwa udała. Nie ma co się martwić, fajnie jest. Fajniusio, mimo wszystko, mimo tego deszczu. LSD, Omido na początek, później pojawi się u nas jeszcze Rashan Ahmad i przyniesie ze sobą trochę słońca z utworem Sunshine. I wanna make a difference, a slave to the distance you keep. And ever since you're on my wish list, I keep on falling for your outlet. Oh no, tell me is it right staying by your side while the devil's on your mind? Oh no, no, you need me, that's a lie, broken over time, and so you're breaking mine. Oh no, no, oh, I can't take it anymore. Anything that you adore, keep on begging me for more, more. I don't want your love, sex, drama. Love, sex, drama. That's not love. Love. To myself now, I should listen to my hat now, getting high on your love now, hoping I will never come down. Oh no, thinking that I found somebody to call my darling, not feel like falling. No, trying to reflect the emotions, drowning oceans deep down in my soul. Oh, I can't take it anymore, anything that you would. I'm begging me for more, more. I don't want your love. Program Trzeci Polskiego Radia. Off the sideline. practicing a rhyme so you always hear love talk. From the mountains, oceans, and asphalt. And it won't stop, clock keeps ticking. Wireless current, Rashawn ain't tripping. In the sunshine, barbecue and hanging out. With my fam feeling good, most high guard route. What it's about, just kicking along. I hold the sunshine in my palm, come on. Sunshine on my mind, and it feels so damn good. Wonder how I ever get low. How could you ever wanna move slow? I mean fast, cause life don't last. Running on the path seems so obsolete when you caught in the sounds and move to the beat. So I freak freak y'all, celebrate life. Rock rock on till the day turns night. I'm feeling better, whether hella stellar, tell a friend. Get them all together, party hard and get it in. I'm all for the breaks, all for the time, all for the people with the sunshine. So I'm out on mine, kick push coast, way that we move out in the west coast. What it's all about, just kicking along. I hold the sunshine in my palm, come on. Rashan Ahmad, Sunshine. Mam nadzieję, że dzięki niemu pojawi się trochę więcej słońca za oknami. A może z drugiej strony nie? Bo dzisiejsza moja playlista jest trochę taka jak pogoda za oknem, czyli najpierw Sunshine, Rashan Ahmad, a za chwileczkę będą mogli Państwo usłyszeć utwór No Sunshine w wykonaniu Kid Frosta. To jest utwór, który oparty jest na bardzo popularnym hicie Ain't No Sunshine. Tyle, że ten znany hit opowiada o miłości, a utwór Kida Frosta to utwór o trudnym życiu na amerykańskiej ulicy, ale brzmi bardzo sympatycznie, więc teraz No Sunshine. What is time? Time is when a man is trying to make time with your woman, but you doing time behind bars and your time is standing still. Yo, Frost, kick it to these people for real, you know what I'm saying? Time sifts through the hourglass, through night and day, and I watch as the games people play. It's like do unto others, then split. And if you can't back up what you say, then you ain't shit. Yeah. I've seen the manifestations of the street, so I can manifest what I see on a drum beat. Like just last night. Yo, what happened, man? I watch these two rivals get in a crazy fight. One of them was quick to pull a knife. He stabbed him in the heart, and now he's doing life in prison at the age of 21. Living on death row, cause he couldn't let go. Caught in the web of violence. Roll deep when they creep and move in silence of the lambs. Yo. A tattooed teardrop as the iron gates slam. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Anytime. Hey. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. team, you lost. So pay the cost, shouldn't have played the game. Should've listened to the force when I was trying to come across to you. But no, you didn't think. You just keep getting yourself more deep until you sank. So there's no one else to thank but yourself. So go ahead and take a bow for a job well done. But you'll never see the day of the sunshine or the fun times. Just the old days and your old ways. Corrupt and wicked, out there doing dirt instead of just kicking it. Pow, pow, bang, bang, and all that noise. Yeah, you and all your homeboys, take the time to read between the lines. Cause ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Anytime. Hey. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Anytime. Okay. I know about being macho, calling the shots, the big time head honcho. Yeah. But here's something even more gotcha. One of my homeboys is your old lady Sancho. Yo, shit happens. A number lights up on his beeper right as I'm rapping, while you sit in your cell writing a letter, saying when you get out, your things will be better. Right. But man, she couldn't wait. So she's going out on dates with every Tom, Dick, and Harry. And if you ask me, your shit's getting scary. So how you gonna handle this when your hoes in Los Angeles acting so scandalous? Yo, you can't blame her, you didn't take the time. And now, ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. That's for you, 92, you know what I'm saying? Anytime, yeah. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine. Anytime. So if you don't want to do no time, you better take time and try to draw the line, you know what I'm saying? Or you're going to be the next fool in line doing time, you know what I'm saying? Like my man said. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine, fool. Ain't no sunshine. Ain't nothing happening up there, ain't you know no what I'm sunshine. Saying? Yo, anytime. Man, Ross is out here. To Kid Frost i utwór No Sunshine, zainspirowany wielkim hitem Ain't No Sunshine. Przypomnę tylko, że polscy muzycy też tym utworem się zainspirowali. Pamiętają Państwo na pewno Sen o Dolinie, Budki Suflera. No to właśnie to jest to. A teraz w Trójce nie Budka Suflera, teraz będą Słodkie Nowości, czyli Cukier. Duet panów Amka Krepsa i Bartka Cebonia, którzy stworzyli trochę projekt rapowy, trochę projekt hip-hopowy, bo jak sami uważają, to właśnie ten rodzaj muzyki pozwala na wyrażanie wszystkich emocji. Natomiast ten projekt jest bardzo alternatywny i taki niekoniecznie stricte rapowo-hip-hopowy. Spaliłem dla nich Rzym, to jest utwór, który pojawił się w sieci 2 dni temu, najnowsze wydawnictwo Cukru, a brzmi ono właśnie tak. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup się ścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na proch i pył. O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup się ścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem na proch i pył. Złym. Nawet jak zło wchodzi jak w dym. Nawet jak zło wchodzi jak w masło. To ciasto nie będzie smakować mi.

Że nie będę marnował dnia. Mogę obiecać ci, że nigdy nie wstaniesz wcześniej niż ja. Mogę obiecać, że wszystko będzie jak chcesz. Tylko daj mi ten zapach, ten, który robi deszcz. Mogę obiecać tak wiele, jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby znosił go deszcz. Mogę obiecać tak wiele, jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Mogę obiecać tak wiele, jestem bezbronny jak chcę. Niech tylko asfalt zapachnie, jakby zrosił go deszcz. Kto ma wiedzieć, ten wie. Zabierzcie mi stąd ten śnieg. Czy to wydarzy się? Nie wiem. Elo Stasiak. Ciekawe, czy jako speaker stadionowy też rapuje na Stadionie Warszawa o upale, asfalcie i deszczu. Chociaż o tym ostatnim, na Stadionie Warszawa, o deszczu, o dachu, to raczej może niekoniecznie by się spodobało wszystkim kibicom. Dobrze, a my zostajemy przy nowościach, bo w ubiegłym tygodniu oprócz polskich utworów w sieci pojawiły się również nowe zagraniczne wydawnictwa, między innymi nowy utwór wydał The Chemical Brothers. Panowie są jednak tajemniczy, bo nie wiadomo do końca, czy ten utwór, który pojawił się w sieci, jest może zapowiedzią jakiegoś nowego albumu, nowego wydawnictwa, a może tak po prostu panowie po kilku latach milczenia postanowili coś nagrać i wrzucić do sieci. Tego jeszcze nie wiadomo, ale panowie obiecują, że w połowie roku zdradzą te tajemnice, no i w końcu powiedzą nam, czy nagrywają w końcu coś, czy też nie. Jeżeli się uda, to będzie to 10. płyta tego elektronicznego duetu. A najnowsze wydawnictwo, The Darkness That You Fear, brzmi właśnie tak. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. And the darkness that you fear will disappear. And the darkness that you fear. Darkness. Oh, you love and you fear yourself with it will disappear. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon. What it do? Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Salomon Dance, The Chemical Brothers. To utwór, który pojawił się już kilka lat temu. Dzisiaj przeczytałam właśnie przed chwilą, że mamy Dzień Tuńczyka. To akurat o tuńczyku utwór nie jest, ale tak trochę nawiązuje. Zastanawiam się swoją drogą, czy jak mamy Dzień Tuńczyka, to znaczy, że tego tuńczyka trzeba zjeść, czy z okazji Dnia Tuńczyka nie powinniśmy jeść tego tuńczyka? Nie wiem, będę się zastanawiać nad tym za chwilę, a teraz czas na plotki, bo skoro o Chemical Brothers mówimy, to jeden z panów, Ed Simon, czyli jedna druga tego zespołu, miał kiedyś romans z pewną brytyjską wokalistką bardzo znaną, dzisiejszą jubilatką zresztą. 100 lat śpiewamy Lily Allen, o której głośno zrobiło się ze sprawą jej singla Smile z debiutanckiej płyty. To był rok 2006, mamy 2021, a pani Lily Allen cały czas doskonale radzi sobie na scenie. To będzie teraz niespodzianka, dlatego że poprosiłam Michała, mojego realizatora, o to, żeby wybrał utwór Lily Allen. Miał do wyboru dwa. No i usłyszymy zaraz, który to będzie. Może akurat trafi... O, właśnie. Dziękuję ci bardzo. To właśnie Smile, czyli debiutancki album Lily Allen, która dzisiaj kończy 35 lat. No to słuchamy. Smile Lily Allen, która dzisiaj kończy 35 lat. No z takich plotek to mogę Państwu jeszcze zdradzić, że Lily miała szansę zaistnieć na małym ekranie. Dostała propozycję zagrania jednej z ról w serialu Gra o Tron, ale nie chciała tam grać, bo by się okazało, że musiałaby zagrać intymne sceny ze swoim bratem. No to sami Państwo rozumieją, Lily z tej roli zrezygnowała. Dobrze, wracamy do nowości. Tym razem Moby, który podobnie jak Lily Allen znał się z panami z Chemical Brothers, tyle że ich współpraca trochę inaczej wyglądała niż w przypadku Lily. No bo akurat Moby i The Chemical Brothers wspólnie nagrali kilka utworów. W każdym razie Moby nagrał ostatnio nową wersję swojego dużego hitu Natural Blues. I ten utwór, ten nowy utwór, zapowiada nową płytę Moby'ego Reprise, która pojawi się pod koniec maja. A nowe wydanie utworu Moby'ego, bardzo znanego przecież Państwu, brzmi właśnie tak. Teraz w Trójce on się pojawia. Oh Lord, am I trouble so hard? Oh Lord, am I trouble so hard? Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble. Down the hill the other day.

utwór napisany specjalnie na dzisiejszy dzień, czyli Sunday, niedziela. Powoli kończymy pierwszą część leniwego przedpołudnia, bo zdradzę Państwu, że tutaj już gdzieś po radiu kręci się Anna Popek, która zaprosi Państwa na drugą część leniwego przedpołudnia niedzielnego. Mam nadzieję, że niedługo ta deszczowa aura się skończy. Będą Państwo mogli jeszcze trochę tą majówką się nacieszyć, chociaż z drugiej strony czytałam prognozy pogody, że jak to na polską majówkę przystało, no to brzydka pogoda skończy się dokładnie w poniedziałek, od wtorku dużo słońca, czyli kiedy wrócimy do pracy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze leniwe przedpołudnie, które mogliśmy spędzić razem. Bardzo dziękuję Michałowi Jakubikowi, który dzisiejszy program zrealizował. Bardzo dziękuję Justynie Grabasz, która jest moim wydawcą niezmiennie. No i Państwu, że Państwo towarzyszyli mi przez tę najbliższą godzinę. Słyszymy się już za tydzień, a ja Państwa zostawiam z utworem Little Dragon After the Rain. Może w końcu skończy padać deszcz. After the rain. After the rain, the temperature drops and covered in ice with my window top. I said goodbye, I win my head as a thousand doves fly. Promocja. Jak mogę pani pomóc? Rozmawiałam z lokatorami tej kamienicy, bo znalazłam chyba najładniejsze drzwi w całym mieście. Pierwsze majowe słuchowisko na scenie teatralnej Trójki z archiwum Polskiego Radia. Wojciech Fułek.